med mitt bo. Vi vet ju själva hur det var. Du var på ditt håll och jag jobbar hela dagen. Satt i växeln på min pappas skofabrik. Jag frågar ändå om och om igen. Vem är den flickan som man såg dig med på stan? Kan du förklara vad som hände häromdagen? Vem är den flickan, säg mig, vem kan det vara? Och säg mig att den flickan, det är jag. Första kvällen du och jag, och jag minns när du la armen om min hals. Sen gick vi sakta genom staden hand i hand. Jag kan känna hur det brände.